सब के दुखायो से जंहिंजे करे पंहिंजनि सां फिटायो से जंहिंजे करे घर पंहिंजो जलायो से अॼु उहो माण्हू मूंखां मुहणो मटियो थो वञे मुश्किल वक्त गुज़ारियो से पाण मरी बि जंहिंखे जीआरियो से जंहिं लाइ तेल करे रतु ॿारियो से अॼु उहो माण्हू मूंखां मुहणो मटियो थो वञे माण्हू मूंखां